Amon Amar, którego koncerty w Polsce stały się kanwą dzisiejszego naszego spotkania, ale jeżeli ktoś chciałby się wybrać później na jakieś koncerty, to od razu mówimy, że w dniach od 8 do 10 maja w Toruniu odbędą się juwenalia słowiańskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który w tym roku rozpocznie koncert Percival Schuttenbach. Swój udział w juwenaliach potwierdziły również Żywiołak i cała góra Barwinków. 7 czerwca w klubie Dragon w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Dragon Folk Festu. O główne trofeum konkursu, czyli Złotą Fujarę, mogą walczyć zespoły lub soliści grający muzykę szeroko pojętego nurtu folk, world i etno. Termin nadsyłania materiałów do 9 maja, czyli do dnia zwycięstwa. Nomen omen. No i jeszcze we wrześniu w Warszawie 27 Omnia. I to też chyba nie koniec wiadomości przygotowanych przez Jacha. Za chwilę powrócimy też i do Tolkiena. Dajmy mu odsapnąć. A teraz jeszcze, no właśnie, Fairport Convention. Jakiś czas temu sięgnąłem po nagrania starszych wykonawców, budząc mieszane uczucia wśród słuchaczy, ale pomyślałem sobie, że w sumie nocną porą, jak śpiewała, co prawda artystka w prosektorium, najweselej jest nad ranem, ale nocną porą możemy do kostnicy się udać, bo bądź co bądź, kostnica po łacinie to ossarium przez 2 S. Brzmi znajomo. W związku z tym w ossarium co jakiś czas będziemy prezentowali nagrania artystów, którzy już odeszli z tego świata, a być może nawet, tak jak Sandy Denny, rozstali się z tym życiem w sposób bardzo gwałtowny. Na imprezie, schodząc ze schodów, spadła tak nieszczęśliwie, że złamała sobie czaszkę, czy pękła jej podstawa czaszki. Była kultową śpiewaczką, wytyczyła całą epokę folk rocka, przynajmniej na początku tego zjawiska. Fairport Convention z niezapomnianą artystką Sandy Denny. People try. Denny, a jeśli chodzi o Fairport Conventions, skrzypek o polskich korzeniach, Dave Warbrick dla odmiany ogłuchł. W związku z tym mogę powiedzieć, że jakieś fatum ciążyło na Fairport Convention, ale zespół do tej pory gra, koncertuje i obok Rolling Stonesów jest chyba jednym z nielicznych zespołów tamtych czasów, który dotrwał i przetrwał. A my porzucamy na razie Ossarium, bo suniemy za krok w krok za krasnoludem. W mroku mim prowadził banitów obok jeziora, w którym poprzez cienie brzozowych gałęzi odbijały się teraz gwiazdy. U wejścia do jaskini odwrócił się, pokłonił Trimowi i powiedział: wejdź do Baren Dandesh, domu okupu, gdyż tak się teraz będzie nazywał. W porządku, odparł Turim, obejrzyjmy go zatem. I wszedł do środka z Mimem, a skoro inni ujrzeli, że nie boi się, ruszyli w ślad za dowódcą. Nawet Andruk, który najbardziej spośród nich nie ufał krasnoludom. Szybko spowił ich nieprzenikniony mrok, ale Mim klasnął w dłonie i za zakrętem zabłysło małe światełko. To inny krasnolud wyłonił się z korytarza na tyłach zewnętrznej wroty. W ręce niósł niewielką pochodnię. Ha, więc jednak chybiłem, tego się obawiałem, zauważył Androk. Nim zamienił z przybyszem kilka zdań w chrapliwym języku i okazało się, usłyszane wieści mocno zatroskały go i zaniepokoiły. Pospieszył bowiem gdzieś korytarzem i zniknął. Androk zaś zaczął nalegać, by podążyć za nim. Uderzmy pierwsi, powiedział. Może nawet jest ich tu wielu, ale to pokurcze. Najpewniej tylko trzech, odparł Turim i poprowadził dalej. Banici szli, wodząc po szorstkich ścianach rękoma. Korytarz skręcił wielokrotnie pod ostrym kątem, aż w końcu błysnęło przed nimi wątłe światełko i dotarli do niewielkiej, ale wysokiej groty rozjaśnionej przez umocowane na łańcuchach lampy zwisające z mrocznego sklepienia. Mima tu już nie było, ale idąc za jego głosem, Turim dotarł do komnaty na tyłach groty, gdzie ujrzał klęczącego na podłodze Mima. Obok niego stał w milczeniu krasnolud z pochodnią. Na kamiennym łożu pod przeciwległą ścianą leżała jakaś postać. Kim, kim, kim, zawodził stary krasnolud, targając swą brodę. Jedną strzałą trafiłeś celnie, powiedział Turim Androgowi. Ale i tak był to chybiony ruch. Nazbyt prędki jesteś w zwalnianiu cięciwy i życia ci nie starczy, by nabrać rozumu. Turim wszedł cicho i przybliżył się do Mima. Co się stało? Spytał. Znam nieco sztukę uzdrawiania. Czy mogę wam pomóc? Mim odwrócił głowę i spojrzał na Turima. A w jego oczach płonął czerwony blask. Nie, chyba nie potrafisz cofnąć czasu i odrąbać dłonie twym okrutnikom, odparł. Mój syn został śmiertelnie ugodzony. Teraz już słowa nie powie. Umarł o zachodzie słońca. Twe więzy powstrzymały mnie przed przywróceniem go do zdrowia. I znów smutek wezbrał w sercu Trima, niczym tryskające ze skały źródło. Niestety, rzekł, cofnąłbym tę strzałę, gdybym tylko mógł. Teraz dom okupu prawdziwie będzie się nazywał. Niezależnie bowiem od tego, czy zamieszkamy tu, czy nie, jestem odtąd twoim dłużnikiem, jeżeli kiedykolwiek dojdę do jakiegoś bogactwa. Czystym złotem zapłacę ci okup za syna. Uczynię to na znak mego smutku, chociaż wiem, że twe serce nie znajdzie w nim pociechy. Wówczas Mim wstał i długo przyglądał się Turimowi. Przyjmuję, co powiedziałeś, odrzekł. Zachowałeś się jak dawny władca krasnoludów i to podziwiam. Ukoiłeś mój żal, chociaż nie mam się z czego cieszyć. Spłacę nie mniej swój okup. Możecie tu mieszkać, jeśli chcecie. Jedno tylko dodam. Niech ten, który wypuścił strzałę, złamie swój łuk i pełen kołczan. Niech położy je u stóp mego syna i nigdy już nie tknie strzały ni łuku. musiałem przerwać w tym miejscu, zupełnie nieodpowiednim do przerwania, jako że rozkaszlałem się. Starość, nie radość. Powrócimy jeszcze tylko na chwilę do przerwanego wątku, bo to o Androga chodziło. Androg przestraszył się wielce i chociaż niechętnie wypełnił, co krasnolud rzekł. Wychodząc jednak z komnaty, spojrzał ze złością na Mima i mruknął. Powiadają, że klątwa krasnoluda nigdy nie traci mocy, ale ludzka też czasem może się spełnić. Umrzyj tu z gardłem przeszytym strzałą. Tak mu życzył. I tutaj właśnie kończymy na razie tolkienowską niedokończoną opowieść i patrzymy dalej w kurendę. 27 listopada. Koncertem w Krakowie trasę po naszym kraju rozpocznie szwajcarski zespół Eluwajti. Gośćmi specjalnymi trasy będą formacje Arkona i Skalmült. 28 listopada Eluwajti, Arkona i Skalmült wystąpią w Warszawie 29 w tym samym składzie w Szczecinie. A szczegóły wkrótce. Tyle jeśli chodzi o Jacha. Mamy też i inne informacje koncertowe przez słuchaczy w Lublinie znalezione, ale muszę teraz do nich dotrzeć. To na razie, a teraz muzycznie był Amon Amarth, a przed chwilą Fintroll. Oczywiście musiały być trolle, jak to u Tolkiena. Za chwilę jeszcze raz z tej samej płyty dość dużo zespołów, patrzę 15 na składance Music to Keep You Warm. Mamy dwa egzemplarze, w związku z tym adres Państwo znają: wojciech.sowski, Polskie Radio pisane razem.pl. Liczy się refleks, tylko proszę podać adres, adres pocztowy i hasło niech będzie krasnolud. No już dotarłem. Graszka z Lublina oznajmia, że w Lublinie, w Czarnej Owce, pierwszy koncert z cyklu Trollfest. Już jutro. Zagrają Time of Tales, Belegost, Black Velvet Band i Netherfell. I bardzo tanie bilety, jak zwykle, do nabycia. I płyta... Tak, płyta do Grudziądza sunie, a tymczasem już nasza opowieść ma się ku końcowi, w związku z tym sięgamy co rychlej po nią i co czytamy. Tej nocy ułożyli się w grocie, ale zasnąć nie mogli za sprawą lamentów Mima i jego drugiego syna, Ibuna. Kiedy wszystko ucichło, trudno powiedzieć, ale gdy banici obudzili się w końcu, krasnoludów nie było, a w wejściu do komnaty tkwił potężny kamień. Dzień znów nastał pogodny i w blasku porannego słońca ludzie umyli się w jeziorku i sięgnęli po to, co mieli do jedzenia. Posilali się właśnie, gdy Mim stanął przed nimi i skłonił się Turimowi. Odszedł już i uczyniliśmy, co do nas należało, powiedział, spoczywa obok swych ojców. Pora zwrócić się ku zwykłemu życiu, chociaż może niewiele nam go już pozostało. Czy podoba wam się dom Mima? Czy okup został przyjęty? Tak, odparł Turim. A zatem do was należy i możecie urządzić go, jak wam się podoba. Z jednym tylko wyjątkiem. Nikt oprócz mnie nie może otworzyć tej zamkniętej komnaty. Zgoda. Zamieszkamy tu. Zakątek jest bowiem bezpieczny. Lub przynajmniej na taki wygląda, ale potrzeba nam jeszcze jedzenia i innych rzeczy. Jak mamy stąd wychodzić, a co najważniejsze, jak będziemy wracali? Mim roześmiał się na całe gardło, bo zaniepokoiło bandytów. Czyżbyście obawiali się, że oto pająk schwytał was w swe sieci? Spytał. Mim nie jada ludzi. Nawet pająk nie łowiłby 30 szerszeni naraz. Sami widzicie, wy jesteście uzbrojeni, a ja stoję przed wami z pustymi rękoma. Pora nam dzielić się mieszkaniem, jedzeniem, ogniem, a może i innymi zdobyczami. Myślę, że nawet gdy poznacie już dobrze drogę, to dla własnego dobra strzec będziecie tajemnicy tego miejsca. Z czasem zapamiętacie szlaki. Na razie jednak Mim albo syn jego Ibun będzie musiał was przeprowadzać. Turim przystał na to i podziękował Mimowi, a większość ludzi przyklasnęła jego słowom, bo w słońcu środka lata siedziba prezentowała się zaiste wspaniale. Jeden tylko Andruk był niezadowolony. Im wcześniej poznamy wszystkie ścieżki, tym lepiej, powiedział. Nigdy jeszcze żaden więzień nie ograniczał tak naszej swobody. O, i to jest dobre miejsce, by przerwać i sięgnąć po Greenwood. Zupełnie inna opowieść, pieśń Nimrodela, ale też z Tolkiena. dziecięcy głos jak srebrny deszcz na stawy śniące nie wie gdzie podziewa się, czy w słońcu, czy w ciemności. Bo dawno temu Nimrodel odeszła w górskie włości, a statek elfów w morcie stał u szarej gór zasłony i długi na nią czekał czas u mórzród szalejących, jej lico białe, długi głos, tak piękna, wolna była, na wietrze lekki był jej krok, jak lot lipowych listków u wodospadów Nimrodel nad czystą, chłodną wodą. Dziewczęcy głos jak srebrny deszcz na stawy lśniące pada. Greenwood i w zasadzie już tylko no, parę akapitów zostało nam do końca naszej opowieści. W związku z tym mogę odetchnąć z ulgą, że zdążymy, ale by dać sobie szansę, jeszcze powróćmy do historii. Tego dnia odpoczywali, czyścili broń i naprawiali oporządzenie. Jedzenia mieli bowiem dość na jakie dwa dni. A i Mim dołożył swoje, pożyczając im trzy wielkie garnki i opał. Potem przyniósł worek. Same śmiecie, stwierdził, niewarte kradzieży dzikie korzonki. Wszakoż ugotowane leśne zdobycze okazały się nie tylko jadalne, ale i bardzo dobre. W smaku przypominały bowiem chleb, który banici kosztowali ostatnimi laty tylko wtedy, gdy udało im się ukraść jakiś bochenek. Dzicie elfy ich nie znają. Elfy szare nie wypatrzyły. Zbyt dumni są przybysze zza morza, by ryć w ziemi, powiedział Mim. A jak się te przysmaki nazywają? Spytał Turim. Mim spojrzał na nic ukosa. Nie mają innej nazwy prócz tej w języku krasnoludzkim, a jego sekretów nikomu nie zdradzamy. Nie mówimy też ludziom, jak szukać tych korzonków, bo niechciwi są i rozrzutni. Wszystko wybraliby, szybko wybraliby wszystkie do ostatniego, kładąc kres ich istnieniu, chociaż teraz mijają je obojętnie w głuszy. Niczego więcej nie dowiecie się ode mnie, ale jak długo będziecie uprzejmi, nie zaczniecie kraść, ni szpiegować, nie poskąpię wam poczęstunku. Zawsze też możecie liczyć na mą pomoc. I znów roześmiał się głośno. Są naprawdę cenne. Głodną zimą więcej warte są od złota, bo można przechowywać je niczym orzeszki w wiwie piórczej spiżarni. Już z pierwszego zbioru zaczęliśmy odkładać zapasy, ale tylko głupiec mógłby sądzić, że nawet za cenę życia nie byłbym skłonny porzucić jednego worka. Słuchając tak ciebie, powiedział Ulrod, który zajrzał do worka przy pojmaniu Mima, wspominam, że faktycznie nie chciałeś rozstać się ze swym bagażem i niczego już nie rozumiem. O, i z tym zdziwieniem go zostawmy. Greenwood, jedna pieśń Stoltiena, aż żal by było odkładać płytę, nie sięgnąwszy po drugą. Elegia o minionych latach. No i proszę, jak to zespół sprytnie zmylił starego redaktora, okazuje się, że trzeba trochę inteligencji w wyliczeniu utworów, chociaż to akurat był drugi, wydawało mi się, że do dwóch umiem liczyć, ale jeżeli czasu nam starczy, upolujemy jeszcze elegię o latach minionych. A to, co zabrzmiało, to stary styl, czyli oldschoolowa muzyka irlandzka. Tymczasem chorzo do jaskini biegniemy, bo kończy się nasza opowieść. Ulrad, jak przypominamy sobie, kręcił głową i nie rozumiał. Mim odwrócił się i zmierzył go ponurym spojrzeniem. Jesteś jednym z tych głupców, których nie żal wiośnie, gdy zima ich zabierze, rzekł. Dałem słowo, a zatem chcąc nie chcąc, z workiem czy bez, i tak musiałbym wrócić. A niech sobie praw ani honoru nieznający człowiek myśli, co chce. Nie lubię jednak, gdy jakiś niegodziwiec odbiera mi siłą moją własność. Choćby to był tylko rzemień od buta. Myślisz, że zapomniałem, że byłeś między tymi, którzy mnie związali? Przez co nawet nie zdążyłem porozmawiać z synem? Gdy znów przyniosę zimny chleb ze spiżarni, ciebie nim nie obdzielę i zjesz go wówczas, tylko gdy zostaniesz poczęstowany przez kamratów. Potem Mim odszedł, ale Ulrad, który kulił się pod gniewnym spojrzeniem krasnoluda, teraz powiedział: dumne słowa, jednakże ten stary Łotr miał jeszcze inne rzeczy w swym worku, podobne do kasztana, podobne z kształtu do korzonków, ale twardsze i cięższe. Może oprócz ziemnego chleba jest w głuszy coś jeszcze, czego elfy nie wyszukały i czego ludziom poznać nie wolno. To możliwe, odparł Turim. Niemniej krasnolud miał rację, nazywając cię głupcem. Czy musisz gadać, co ślina na język przyniesie? Jeżeli uprzejme słowa więzną ci w gardle, to już lepiej się cicho, a wszyscy na tym skorzystamy. Dzień minął spokojnie i nikt z banitów nie zapragnął opuścić schronienia. Turim pokrążył od końca do końca po zielonej murawie półki, spojrzał na wschód, na zachód i na północ, zdumiony, jak przy czystym powietrzu rozległy roztacza się stąd widok. Na północy sięgnął wzrokiem lasu Mretil, wspinającego się na zamgloną zieloną, na zielenią na zbocza Amon Obel, i miejsce to przyciągnęło oprócz jego oczy choć sam nie wiedział czemu. Serce bowiem skłaniało się ku północnemu zachodowi. Gdy patrzył w tamtym kierunku, zdawało mu się, że odległe o wiele staj, zawieszone jakby na krawędzi nieba, majaczyły góry cienia, granica ojczystej krainy. Wieczorem jednak śledził zachodzące słońce, jak czerwieniało i niknęło w mgłach nad dalekim wybrzeżem, cienistym mrokiem spowijając dolinę na rogu leżącą na drodze do morza. Tak zaczął się pobyt Turina, syna Hurina, w Ben El Danwish, domu okupu, siedzibie Mima. O, i to jest akurat ten fragment, który nie znalazł się w oficjalnym dziele. Apokryf. Taki mamy. Moglibyśmy sięgnąć po Greenwood raz jeszcze, mówiąc do trzech razy sztuka, ale teraz dwóch panów z fryzurami mocno przerzedzonymi, ale z bródkami. Organy i dudy, czyli cmentarny pop. Thank you. patrzę na chętnych do przytulenia płyty, tak wiele osób nie było akurat zainteresowanych i wydaje mi się, że dopadła ich ta sama przypadłość, co Patryka z Olsztyna i że nie słuchali najwyraźniej osobliwości, wisząc głową w dół na trzepaku i zasnęli. W związku z tym w bardzo kameralnym gronie powoli zbliżamy się już do końca i tym razem może uda się Greenwood i prastara opowieść. Złośliwość tej płyty, a jest to złośliwość pośmiertna, bo zespół już, o ile dobrze wiem, nie istnieje. Podziali, gdzie róg tak głośno dzwoniący, gdzie pancerz, gdzie hełm jest stalowy i włosy na wietrze lśniące. Gdzie pancerz, gdzie hełm jest stalowy i włosy na wietrze lśniące. Gdzie ręka, co strun dotykała, gdzie ogień, co krwawo płonie, gdzie wiosna, a po niej żniw pora i klejnot dumny w koronie. Gdzie wiosna, a po niej żniw pora i klejnot dumny w koronie. Jak deszcze wśród gór przeminęły, jak wiatr pośród łąk się rozwiały, dni nasze za wzgórza dalekie, zachodu cienie zapadły. Dni nasze za wzgórza dalekie, zachodu cienie zapadły. Kto zdoła zgromadzić tym czasów dawno zagasłych pożarów, kto ujrzy jak lata minione za mórz zachodni wracają, kto ujrzy jak lata minione za mórz zachodni wracają, kto ujrzy jak lata minione. No i utrafiliśmy na koniec. Jeśli chodzi o Kurendę, jeszcze errata, bo Fiesta Music zaprasza na koncert mongolsko-irańskiej grupy Sedda. Prezentowaliśmy ich muzykę, myślę, że raz, ale dobrze. W związku z tym, jeżeli komuś przypadło do gustu albo lubi takie towieńsko-mongolskie granie, może wybrać się we Wrocławiu 27 kwietnia w Starym Klasztorze o godzinie 19 i następnego dnia w Świdnicy pod wieżą ratuszową na rynku. Zespół zagra o 19:15. A dżentelmeni, mimo że nie brodaci, wyglądają jak rasowe krasnoludy. I na razie to tyle, jeśli chodzi o osobliwości. Proszę zostać z nami, bo ta noc zapowiada się całkiem nieźle. Za chwilę Ola Kaczkowska i my z kolei żegnamy się na Bałkanach. Som. Kupale se do dvise.